उससे कहा गया, क्या अब ईमान लाता है? हालांकि तू इससे पहले नाफरमानी करता रहा और तू फसाद करने वालों में से था।